olsan, Martı uçsa gelse konsa, dalıma. O Martı olsan, bulutlarla koşsam uçsam, oynasam. O bulut olsam, karlı yüksek dağlara sarılsam. O dağlar olsam, ırmakta serin sular toplasam. O ırmak olsam, çiçeğin köklerine dağılsam. O çiçek olsam, kelebek gülse geçse yanımdan. O kelebek olsam, bir çocuk baksa koşsa ardımdan. O çocuk olsam, ağacın ağacın